Widziały gały, co brały, choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. W kościele ksiądz do mnie, że o teściu nie wspomnę, uwagi mi prawią, że mały. Panna młoda sekserka jakoś dziwnie dziś zerka, to ja na to krzyczę zbolały. Widziały gały, co brały, choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. Kurcze, ksiądz samica mnie wkurza, dwaj świadkowie, teściowa też duża. W restauracji kelnerzy patrzą na mnie z chichotem, a ja nucę cichutko pod nosem. Widziały gały, co brały, choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. Weselnym, jak się goście napili, to się bili, opłotkiem się bili. Bo mówili, że mały, drudzy znowu, że duży, ja przecież nie należę do tchórzy. Widziały gały, co brały, choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. Prezydent jest mały, w rządzie też krasnoludki, a krasnalabyt jest krótki. Więc ja śpiewam koledzy o kurduplu pieśń krótką, Napoleon też nucił tą nutką. Widziały gały, co brały, choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. To jest koniec i bomba, kto nie słyszał, ten trąba. Choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. Widziały gały, co brały, choć jestem może mały, a jak mi kto podskoczy, dostanie między oczy. Widziały gały, co brały, choć jestem może mały.